بسم الله الرحمن الرحیم سوره نحل مکی سورت ده نازل شوه د پس د سوره کهف نا د سوراتونو د ترتیب له ها سرش پاړه سم ده اپ نزول کې او یایم ده داوه د سوره ته اتا امر الله وای بس د الله حکم فیصله راغلی درا بشي حکم د الله او دی صورت کې الہ العالمین زیات تر دلائل عقلیه ذکر کړي پدویشتو آیاتونو کې مفصل دلائل عقلیه دي سلورو آیاتونو کې دلیل وحیه او یو دلیل نقلی اجماعی دي د ټولو پیغمبرانو نا او یو سلور مثالونه په صورت کې ذکر کړي او تسلی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله رابشی حکم د الله د دې امر الله نس مراد دی نو یا تی قیامت مراد دی و تعبیر ته په ماضی سره وکړو د کمال تحقق وکړو د وجنا الله چې سووي ناغه دا سوګن لکه چې شي وی یا مراد د امر الله نا عذاب ده اتا امر الله راب شی حکم او فیصله د الله فلا تستعجلوا نئے کافر تاسو تلوار مکوئی چه عذاب بکل رازی سبحانهو پاکی دا اللہ لرا و تعالی ما یشرکون او دا اللہ اوچتا و پورت لداغن جدی ورس رکم شرکان جوڑائی ینزل الملائکت بالروح رالیگی ملائک پا قرآن و پا وحی سرا من امره پا خل حکم علا من یشاء من عباده فاغ چاچی خوخیشی دخلو بندگانونا ان انذرو دا چی اویروی خلق انہو چی بیشک شانداده لا الہ الا انا نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق مگرزیم فتقون نویواز زمانو یری گئی گردا دلائل شروع کل چی اقلی دلائل لی خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د حق او د دلالت په قدرت د الله باندې تعالی عما یشرکون اوچت دی د الله دا غسنا چې مشرکان ور سره کوم شریکان جوړي ورا بند ته وې اسمانونو زمکه ته وګوره د دې خالق الله دې دوی میات کې وې خلق الانسان من نطفه پیدا کړې دې انسان د ساس کې وبونا فاذا هو خصيب مبين نو ناسا بیا جګړه کون کې خکار وې الله ای جما په قدرت کې جګړه کوي جما وحدانیت کې جګړه کوي اګوري نشي د سن پیدا ده الله ای ته جما قدرت لو ګور د زره وبونه می پیدا کی پاغي کې تالستر کې لا سونا اندامونه نخکارې دل خو ما په خپل قدرت د نطفه نه پیدا کی فیدا هو خصيب مبين نو ناسا پی دے جګړه کوونکې د ښکارا والانعام خلقها او زناور الله پیدا کړی دی لکم فیها دفء تاسو لپدې کې ګرم والده سامان د ګرمې دودې ګور د دې د وړای او سرمنو نه پجمی کې ځان ته جامې ګرمې ګرمې جوړوي ومنافع او نور ډېرې فائدې دي پي استعمالوي سورلي پکوي ایوي پکوي ارټ پکوي ومنها تاكلون اباځي د دې زناورونو تاسو خورئ زبح کوي دا غي غوخه خورئ ولکم تاسو د پاره فيها پدې کې جمال زینت دې پسترګو د خلکو کې حين تريحون کله چې مازیګر خورونو ته بوزي وحين تسرحون او کله چې ساري صحرا ته بوزي اید چا مال میخی و خان دیر بی نو دا خلقو پا ذهن کی زیب و زینت فی اور دورا میخی دی دورا مال دی جمالن ای زینتن فی اعین الناس اگر مازیگر راوستل مخی کل او ساری بوتلل رستو کل زکر زناور چی ساری را پاسی نو اوگیم دی اوگی بدرنگ کاری ازانې پخپلو غندګو کې ککړکړې نوم بدرنګ کاری امازیګر ګور مالک لامبولې دې غندګیم ته درې دا او موړکړې دې چې ساروي اولام به او موډ شي نو دې خاستخ کاری زکه توري هو نه مخ کې کو پتسرحون وتحملوا اسقالکم پورتکای استا سودران بوجونا یا د اسقال نه مراد بدنونه دي پورته کوي ستاسو بدنونه الا بلدن غخار تا لم تکونو بالغی شنوی تاسو رسیدون کی غیتا الا بشق الانفس مگر په تکلیف د نفسونو سارا اډیر په تکلیف بد ادا بار د دې کلی نه بل کلی ته وړو اډیر په تکلیف پت د دې کلی نه بل کلی لتلې وګور الله سورلې پیدا کې نو تم پی سور لاړی بار دیم پی اوڑو ان ربکم لرؤوف الرحیم بیشک رفستاسو خام خامین کون کے دے رحیم او مہربان دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحابہ اجمعین اللہم انا نسألوک بی انا نشہد بی انکا انت اللہ لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب كريم اتدرو جدار دعاګانې قبله اسوک لاس پورته کی نو غلاس خالی نه پریزي ادخبل کتاب د تلاوت نه پس دعاګانې قبله الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې الله دا درنه کلمه دی ایمان پخپل رحم او کرم پزند کدن کی زمون پجب اچاری کے یا رب کریم زمون ظاہر او باطن د قرآن او سنت مطابق پټول پورا دین دتلو توفیق را کی امون کی بیشمار عیبون دی ظاہرن باطنن پخپل رحم او کرم دا عیبون زمون لری کے او دا د هدایت کتاب دے تا دی تا دا ویلو دا ناستی توفیق را کرے اللہ مونتا پورا پورا هدایت الہ العالمین اوکی او دا کم مقصد دا پار دی دینی مگڑی فانی دنیا ترالی گلیو اللہ اغا مقصد زمون مخلقی اللہ تا زمون نرازی شی او دا سی رازی شی چی نارازا نشی بیا الله زمون ټول اعمال خالص د خپل وجهه د پاره وګرځه الله دریا او د نمود نه مونږه او ټول امت په حفاظت کې ورساته یا الله مونږ ته زمون د ټول والدین او ته زمون د ټول اصول او فروع او ته او تمام مړو ژوندو مسلمانانو ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم د دین سمرا شعبی دی حق اپا مختلف و طریقو استاد دین کار مسلمانان کئی دا ټول شعبے تر قیامت قائم دائم ساتے اپا کما شعبہ کی اللہ مسلمانان استعمالی گی نتورتا اعتدال استقامت اخلاص او دخبل حبیب اتبا ور نصیبہ کے اللہ دا دین ہر شعبے والد افراد او تفرید نو ساتے الله مونږ ټول دې فرات او تفریط نه وساته الله د امت په منځ کې جوړ راولي اتفاق او اتحاد راولي څومره بیماران دی الله کورونو او هسپتالونو کې اکمو بیمارانو د دعا بارکه مېري زمون دی طلباء و طالبات و کم بیماران دی اللہ تورت شفائے کاملا عاجل و رسکا کے اللہ ٹولو بیماران و تشفائے کاملا عاجل و رسکا کے انگا ٹول دا دائمی عارضی بیماران اللہ ساتھ اللہ بی گناہ بندیوان دا بندر اخلاص کی دا هر مسلمان دا مال جان او دا حیاء حفاظتو کی اللہ دا هر ظالم دا ظلمنا دا ار شری دا شرنا دا ار حسدی دا حسد نمونگول پا حفاظت کے اوساتے یا رب کریم دا چا اولاد نشتن کمل صالح اولاد ورکے او دا چا اولاد وی اللہ دا والدین و دستر گو اخوال جوڑکے دا کم مسلمانان و دشمنی ترب گنائی دی اللہ تا قادر او قدیر پا محبت او دوستی بانے بدلے کے اللہ دا ٹول امت مسلمہ خصوصا دا پختنونا دشمنی ترب گنائی پا خبر رحم او کرم بانے الہ العالمین لرکی در رزق حلال دروازی مونٹون و تراکلاو کے اللہ زمون دا ٹول و حاضرین و غائبین و دینی دنیاوی حاجتون تا تا معلوم دی دا حاجتون دا غیب و دا خزانون پورکی ازمون دا ٹول دینی دنیای پریشانی اللہ تا تا معلومی دی دا پریشانی ختم کے کم ارونو دا بیماران و بارکی ویلی پریشان دی اور کی بیماری دی یو بیمار سر ٹول کور پلڑزان وی اللہ دے ٹول تا شفائے کامل آجل اور نصیبہ کی اللہ دا مدارس مساجد او مراکز او دا دن شعبے قائم دائم ساتے عددی ضروریات دا غیب ہونا پورکی اللہ زمون د دې درس ارس قسم رکاوټونه لری کی زمون د دې طلباء د لنګر د غیبونو تنظیم وکي کمو خلکو پدې کې منډ ترړېواله والله ای درغلی تا سره ملاو دی تو ور سره د رحم او کرم معاملو کې او الٰه العالمین کمو خلکو دې لنګر کې زمون د طلباء د خدمت کې منډ ترړېواله او کمزوري غریبي پر اغلی الله د رزق حلال لارې ورته کولاو کې کم کسان منډ ترړې وای یا اللہ تے پا مال اولاد کے خیر او برکات واچے اللہ د خپل کتاب او د دې رمضان دا برکات مونږ ټول ترا نصیب کې او د دې برکات او نمونږ الٰه العالمین محروم کې ما اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.